999 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 czerwca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Były szef CBA doprowadzony przez policję przed komisję wyjaśniającą podsłuchiwanie Pegasusem. Jego zeznań słucha nasz reporter, z którym za chwilę się połączymy. Niektórzy mieszkańcy Małopolski nie otrzymali wczoraj SMS-ów z alertami pogodowymi. Sprawdzimy, co na to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To będzie pożegnanie Grosika z kadrą. Wieczorem polscy piłkarze zagrają w Chorzowie z Mołdawią. Ernest Bejda został przez policję doprowadzony do Sejmu. Były szef CBA zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą badającą sprawę używania oprogramowania Pegasus służącego do podsłuchiwania. W Sejmie jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, jak przebiega przesłuchanie. Od pierwszych chwil po rozpoczęciu przesłuchania rozpoczęła się awantura. Świadek podczas składania wolnego oświadczenia zaczął od przedstawienia swojej oceny, że komisja według niego nie działa legalnie. Przerwała mu szefowa komisji Magdalena Sroka, wskazując, żeby mówił na temat prac komisji. Finalnie świadkowi odebrano możliwość swobodnej wypowiedzi. Proszę o opinię eksperta. Czy przewodnicząca ma prawo? Ja bardzo proszę, szanowni państwo, ale spokojnie, naprawdę, ja dałam panu szansę. W tej chwili jesteśmy podczas głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wniosek uzyskał większość. W tej chwili przechodzimy do zadawania pytań. Posłowie przyszli do pytania, ale świadek i tak zamiast odpowiadać na nie wrócił do kwestii oceny legalności komisji. Dodał, że służby mają prawo do stosowania środków operacyjnych jak oprogramowanie Pegasus. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Ministra zdrowia nie spodziewa się dymisji. Sądzę, że gdyby premier zamierzał mnie odwołać, to by mi dał jakiś sygnał. Nie słyszę takich sygnałów, stwierdziła Izabela Leszczyna w TVN24. Jak dodała, z premierem rozmawia dosyć często i nigdy taka rozmowa nie była przykra. Według doniesień mediów w sierpniu dojdzie do gruntownej rekonstrukcji gabinetu. Zmiany mogą objąć likwidację lub połączenie nawet 8 resortów. Według ministrów zagrożonych dymisją, wśród ministrów zagrożonych dymisją ma być m.in. szefowa resortu zdrowia. Były burze, ostrzeżeń zabrakło. Służby wojewody małopolskiego i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa sprawdzają, dlaczego, mimo wysłania odpowiednich wniosków, niektórzy mieszkańcy Małopolski nie otrzymali wczoraj SMS-ów z alertami, donosi nasz reporter Paweł Pawlica. Tak odpowiada na to rzecznik RCB Piotr Płaszczyk. Może być to spowodowane tym, że telefon jest aktualnie poza zasięgiem, między innymi z przyczyn pogodowych, albo zalegowany jest do stacji nadawczej, która położona jest poza obszarem obowiązywania ostrzeżenia. I mimo tego, że obywatel rzeczywiście jest na obszarze objętym ostrzeżeniem, telefon sczytuje, że jest w innym powiecie, czasami nawet województwie. Przez to takie sytuacje, że ktoś nie dostaje SMS-a, mogą się zdarzać. Wieczorem i w nocy w Małopolsce silny wiatr łamał drzewa i zrywał linie energetyczne. Strażacy wyjeżdżali 600 razy. Odnotowaliśmy te najbardziej tragiczne zdarzenia. Mam tutaj na myśli uszkodzenia dachów zarówno na budynkach mieszkalnych, jak i gospodarczych, czy też użyteczności publicznej. To 72 takie interwencje. Mówił Przemysław Przęczek ze Straży Pożarnej. O poranku około 12 tysięcy domów w Małopolsce nie miało prądu. W całym kraju w związku z burzami strażacy mieli niemal 1600 interwencji. Białostocki ksiądz skazany za rozpowszechnianie pornografii dziecięcej nie jest już duchownym. Kilka lat temu był prawomocny wyrok sądu. Teraz zapadła decyzja Watykanu. Komunikat kurii dotyczy byłego już wicedyrektora Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Białostockiej Rafała W. Pod koniec 2022 roku po utajnionym procesie duchowny został prawomocnie skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata za posiadanie i rozpowszechnianie pornografii z udziałem dzieci. Tuż po nagłośnieniu sprawy oskarżony duchowny został odsunięty od pełnienia wszystkich funkcji i przebywał w domu księży emerytów jako ksiądz bez przydziału. Teraz, 2,5 roku od wyroku, kuria Archidiecezji Białostockiej poinformowała, że skazany duchowny Rafał W. zgodnie z decyzją Stolicy Apostolskiej od teraz należy do stanu świeckiego. A relacjonował Ryszard Minko. Grosik żegna się z piłkarską reprezentacją Polski. Wieczorem w Chorzowie biało-czerwoni rozegrają z Mołdawią mecz towarzyski. Będzie to 95. i zarazem pożegnalny występ w narodowych barwach dla Kamila Grosickiego. Współpracę z piłkarzem wspomina selekcjoner Michał Probierz. Kiedyś mieliśmy taką dyskusję z Kamilem, że on zawsze był napastnikiem,

Obiecywaliśmy, że wrócimy i wróciliśmy. Gosia Jakubowska, Olga Szućko i Maciej Jankowski. Witamy w drugiej godzinie audycji. Słyszeli państwo sami jakiej? Nowe w piątek, czyli same nowości dziś do 12. We know what we know. I'm sick of kicking out my life in the glare of a world that just don't wanna know. Don't let go. Don't let go. Don't let go. Don't let go. We're all gone. Says a word, but he looked me in the eye, and I stared right down that barrel into the bottom of the world. Don't let go. Don't let go. Don't let go. Don't let go of the road. And if you're rolling easy, go steady. You gotta do what you do to get along. Już chciałem powiedzieć, że dosłownie chwilę po wydaniu swojej ostatniej płyty powracają z singlem, no ale to za chwilę będzie rok od premiery My Dust, czyli kolejnego albumu w dorobku zespołu Wonder Horse, który na początku lipca pojawi się w Polsce, żeby zagrać koncert w ramach tegorocznego openera. Myślę, że jest szansa, że spotkamy się tam gdzieś pod sceną. The Rope to jest singiel, który ukazał się dziś. Jest 6 dzień czerwca, wprawdzie Dzień Dziecka był 1 czerwca, ale wtedy dużo różnych zajętości mieliśmy, jak wiadomo. W związku z tym dokładnie rok po, nie rok, pół roku po premierze Pisi Gongoliny na antenie Trójki powracamy do powieści Adama Sobieraja. To jest opowiadanie w zasadzie, które już w święta się pojawiło. Teraz druga część, oczywiście głosami naszych dziennikarek i dziennikarzy. Będzie się jeszcze dziś w ciągu dnia pojawiać, a teraz zapraszamy na odcinek numer 3. Dzień Dziecka w Trójce! Adam Sobieraj, Pisia Gongolina i najlepszy przyjaciel człowieka. Czytają ludzie Trójki. Muzyka Piotr Salaber. Zapraszamy. Od rana do wieczora. Jagoda, Maksymilian, Borys i Gustaw. Po posiłku Pisia Gongolina rozbiła swój wszechstronny namiot własnej konstrukcji, złożony z poważnej gałęzi klonu, kipkich witek wierzby i całego mnóstwa wymiennych liści bananowca. Ułożyła się wygodnie, z kulką mchu pod głową i zasnęła. Noc nie była zimna. Pisia obudziła się o wschodzie słońca. Żółta poświata w kolorze dojrzewającej cytryny rozpraszała się na gałęziach pobliskich drzew. Dziewczynka przywitała nowy dzień siarczystym ziewnięciem. W dobrym nastroju ruszyła w dalszą drogę. Szła szacując odległość w jednostce jednego mierza. Jeden mierz wynosił tyle, co... Tup, tup, tup, ups. Przy czym jeśli podczas... Ups. Nie było zmiany kierunku... Ups. Oznaczało czwarte... Tup. Słowem, jak łatwo policzyć, jeden mierz wynosił około 4 kroków. Była to względna jednostka miary, wynosząca ileś, w zależności od tego, kto akurat szedł i jak długo kroczył. To znaczy, jak długie kroki wymierzał odnóżami. Naukowcy i naukowczynie zajmujący się geometrią euklidesową sprzeczali się o to, czy chodzenie na rękach też można mierzyć w mierzach. Z kolei językoznawczynie i lingwiści toczyli ożywiony spór o pisownię słowa mierz. Niektórzy uznawali za oczywistą jedynie poprawną pisownię przez RZ. Bo to od słów miara i mierzyć. Argumentowali. Inni przekonywali, że wyłącznie uzasadniona jest pisownia przez samo Z. Bo to od jeża. Dowodzili. Pisia najlepiej wiedziała jak jest, ale nie miała temperamentu, ani potrzeby przekonywać kogokolwiek. A w jej przypadku jeden mierz wynosił około 1 metra i 60 centymetrów. Zresztą, nawet gdyby chciała kogoś przekonać, nie miała kogo. Ta myśl przypomniała jej o głównym celu wyprawy, co w mgnieniu oka przyoblekło się w dodatkowy pakiet motywacyjny do ciarskiego marszu przed siebie. Tego dnia przeszła trasę liczącą 3000 mierzy. Doszła na skraj polany. Przy drugim jej końcu stał nie za duży, nie za mały, lecz całkiem w sam raz uroczy domek w łagodnych kolorach lasu. Przy odpowiednim oświetleniu, a takie zdarzało się co najmniej raz dziennie, domek stawał się w praktyce niewidoczny, doskonale wtapiając się w ściany bujnych traw i drzew, która rozciągała się tuż za nim. Kolejny odcinek Pisi Gongoliny już po 13. Zapraszamy serdecznie. No i dziś do wieczora, do 21.00 będziemy emitować kolejne odcinki. To jest nasz prezent w ramach Dnia Dziecka, który obchodzimy kilka dni po właściwym Dniu Dziecka, dokładnie pół roku po Mikołajkach, kiedy pierwsza część Pisi Gongoliny pojawiła się na antenie Trójki. To teraz Bowska, czyli nagranie Dzwonisz, które walczyło o pierwszą 30 i jest na 30. Dzwonisz nocą, gdy nie śpię, bo piszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Nie pokocha mnie jak ty, a ja czuję mocno. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Give me peace through the heartache. Give me hope in the heartbreak. I'm in the darkest valley. Take me up to the highland. I'm just searching for some dry land. I need a light to get me through. So give me shelter. I'm looking for some safety. Cause the storm is coming. When the wind is up against me and I'm tired of running, when I need some cover, give me shelter. Shelter, to ten tytuł może być odrobinę, może przypominać coś innego. Chociaż Shelter to jest właściwy tytuł tego utworu. Gimme Shelter to są te słowa, które w refrenie padają. Zespół Welshly Arms, który od lat łączy, powiedzmy romansuje z bluesem, ale wszystko to skąpane w takim alternatywnym sosie, jak teraz balladowo zaproponowali nam swój nowy singiel. Bardzo długo czekałem na płytę Lotus i muszę przyznać, że po pierwszym przesłuchaniu jestem pewien, że zostanie ze mną na długo. To płyta oczywiście Little Sims dziś się ukazała. From troubled mind I came to find the waters were never sweet. Paranoia got me looking out the window. Mood might change depending on how the wind blow. When I was young, no one told me health ain't always physical.

jakoś tak to zrobili, że to nagranie jest zarówno w stylu Little Sims, jak i Michaela Kiwanuki, który jest jednym z gości na nowej płycie Little Sims. Właśnie tutaj także fenomenalny perkusista, jeden z najdoskonalszych jazzowych perkusistów młodego pokolenia, czyli Yusef Dayes, co myślę słychać. Lotus, czyli singiel imienny z tego albumu, to dziś w audycji Nowe w Piątek się pojawiło. A już w najbliższą niedzielę, drodzy Państwo, wielki powrót do Trójki zaliczy zespół z Trójką i z listą przebojów Trójki od wielu, wielu lat związany. Muchy zagrają o 19 w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. My bardzo serdecznie zapraszamy na to wydarzenie i oczywiście mamy jeszcze kilka miejsc, żeby Państwa ugościć. Proszę pisać albo dzwonić. 22 i 7 trójek na pewno miejsca się znajdą. Dziś natomiast po 22, to też jest związane z tym koncertem, audycja, na którą myślę wiele osób bardzo czekało i czeka nadal i doczeka się. O 22 Anna Gacek i Atelier w Trójce. Poznasz po zapachu miejsca, ślady chwil, niedopowiedzeń, miejsca, które zrobią ci jak słońce przez powieki. Parkujemy przy teatrze, tam gdzie zwykle stoją młodzi. Z twoim ojcem na fliperach udajemy więź pokoleń. Jedną myślą w twym mieszkaniu, jednym sercem zawsze z sobą. Notoryczni debiutanci, tyłem zawsze do wszystkiego. Pytasz mnie, czy wybiorę się na seans. Chowam ręce w twoich kieszeniach. Bye. Notoryczni debiutanci w 2010 roku podczas notowania 1502, to był 12 dzień listopada. Na miejscu 48 się znaleźli, ale to nie jedyne nagranie Much, które na liście przebojów trójki było, no bo przecież Przesilenie też między innymi i różne inne utwory. Muchy już w tę niedzielę o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpią. Bardzo serdecznie zapraszamy 22 i 7 trójek albo... Adres mailowy maciej.jankowski@polskieradio.pl. Zapraszamy gorąco do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Na pewno będzie bardzo gorąco. A dziś wieczorem, przypominam, o 22:00 atelier Janna Gacek w Trójce. To także wielki powrót. God went crazy when he painted you. Ain't seen nothing like this before. Took a little extra time on you before he let you walk out the door. You got that smile, babe. You got that subtle Mona Lisa, drive me wild, babe. I'd give it all up just to keep you by my side, babe. I know it from the charm, fit right in my arms like you the one. Yeah, I made for you. God went crazy when he painted you. God went crazy when he gave me you. Must have done something good in another life. With them baby blues, so immaculately designed. You got that smile, babe. You got that subtle Mona Lisa, drive me wild, babe. I'd get it all just to keep you by my side, babe. I know it from the tone, fit right in my arms like you're the one. Yeah, I'm there. Tries to love, then I know how to live. Where to Look to Nilu Feriania z nowym utworem. Przypomnę, że w Dolinie Trzech Stawów podczas OFF Festiwalu 2025 także ona wystąpi. Powracamy do gitar. Cutthroat, taki bardzo pięknie, dźwięcznie brzmiący tytuł, nosi nowe nagranie grupy Shame. What you want to do, and Spoons, czyli Portugal The Man i Lucius, to jest nagranie, którego teraz słuchaliśmy. Audycja Nowy w Piątek trwa w najlepsze. Mamy jeszcze 10 minut przed sobą. No i mam nadzieję, że będą Państwo głosować jeszcze przez ten czas na naszą listę przebojów, bo na dziś o 19 oczywiście, a utworów mamy pod dostatkiem. Jeszcze te 10 minut zostaje, żeby powalczyć o swoje utwory, swoich wybranków, żeby znaleźli się w pierwszej 30. Never know it's